cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 11 marca, wtorek, minęła 13. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Za 2 lata Polska będzie mogła przeszkolić 100 tysięcy ochotników w ciągu roku, zapowiedział premier. Co przyniosą rozmowy USA-Ukraina? Oczy świata zwrócone na Arabię Saudyjską. Zmniejszyły się fortuny miliarderów związanych z Donaldem Trumpem. Inwestycje w obronność to główny temat dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Tuż przed rozpoczęciem obrad premier Donald Tusk powiedział, że zapowiedziane szkolenia wojskowe dla chętnych powinny być powszechnie dostępne i to zadanie, na którym skupi się Ministerstwo Obrony. Chętnych do służenia ojczyźnie w sytuacjach tego wymagających nie brakuje. My musimy zwiększyć zdecydowanie możliwości państwa, aby każdy zainteresowany, każda zainteresowana szkoleniem wojskowym mógł w takim szkoleniu uczestniczyć. W dobrowolnych szkoleniach wojskowych będą mogły wziąć udział osoby w wieku od 18 do 60 lat. Oczy świata zwrócone na Dżudżę w Arabii Saudyjskiej, gdzie delegacje USA i Ukrainy rozmawiają o możliwych rozwiązaniach, które zakończą wojnę w Ukrainie. O tym, że rozmowy rozpoczęły się konstruktywnie, poinformował szef ukraińskiej delegacji Andriy Yermak. Z kolei szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio mówił, że ważne są ustępstwa, na jakie byłaby gotowa Ukraina. Większość komentatorów nad Dnieprem nie spodziewa się jednak szybkich rezultatów tych negocjacji. Paweł Buszko. Jak ocenia były szef ukraińskiego MSZ Pawło Klimkin, rozmowy będą prezentacją priorytetów Ameryki, ale też Ukrainy. Czy są punkty zbieżne, czy i w jaki sposób Ameryka zamierza naciskać na Rosję? Amerykanie przed rozpoczęciem rozmów sygnalizowali, że zarówno Ukraina, jak i Rosja muszą być gotowe na ustępstwa. Jak wskazują jednak ukraińscy komentatorzy, na razie mówi się tylko o asymetrycznych ustępstwach ze strony Ukrainy z kluczowymi ustępstwami terytorialnymi. Na to jednak ani ukraińskie władze, ani społeczeństwo nie są gotowe. Ukraińska propozycja na początek procesu pokojowego to m.in. wstrzymanie wzajemnych ataków za pomocą dronów i rakiet. Rosjanie codziennie bowiem nękają Ukrainę uderzeniami z powietrza, ale też ukraińskie ataki dalekosiężnych dronów są coraz bardziej skuteczne i coraz bardziej uciążliwe dla Rosjan. Paweł Buszko, Polskie Radio. Spadają ceny ropy naftowej. Za baryłkę ropy Brent w hurcie trzeba zapłacić poniżej $70. Analityczka Urszula Cieślak podkreśla, że przekłada się to na ceny paliw w hurcie. Kiedy wyraźnie obniżki odczują kierowcy? W tym tygodniu spodziewamy się, że ta obniżka po raz pierwszy będzie znacząca, czyli sięgająca nawet 10 groszy na litrze. Na niektórych stacjach mogą być to obniżki znacznie przewyższające 10 groszy na litrze. Powodem przecen jest sytuacja globalna. Do tego dochodzą zapowiedzi na temat chęci zwiększenia wydobycia przez kraje OPEC. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłuchuje świadków zgłoszonych przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Posłowie zajmują się wnioskiem o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu za jego działania na szkodę mediów. Komisja chce przesłuchać wszystkich 91 świadków, mówi przewodniczący komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej. Chcemy zadośćuczynić wszystkim oczekiwaniom. Chcemy to zrobić jak najszybciej, dochowując wszelkiej staranności, która jest, bo kwestie są opisane wyraźnie we wniosku. Świadkowie dostarczyli pewnej porcji informacji dodatkowej również, która będzie miała wpływ na sprawozdanie, które Sejmowi chcemy przedłożyć. Według Marka Asta z PiS-u przesłuchanie wszystkich świadków nie jest konieczne. Przewodniczący komisji, komisja w tym wypadku decydują inaczej. Nie ma to w tym momencie specjalnego znaczenia, bo oczywiście Maciej Świrski ma prawo się bronić, to jest jakby oczywiste, ale my uważamy, że posiedzenia komisji są nielegalne. Koalicja rządząca zarzuca Maciejowi Świrskiemu, że jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji działał na szkodę mediów publicznych, nie przekazując im pieniędzy należnych z abonamentu. Firmy miliarderów zaproszonych na zaprzysiężenie prezydenta Donalda Trumpa tracą na wartości. Według agencji Bloomberg, 3 najbogatsi ludzie świata, Elon Musk, Jeff Bezos i Mark Zuckerberg, stracili w sumie ponad $180 miliardów. Kursy akcji wielu spółek na amerykańskich giełdach początkowo po zwycięstwie Trumpa rosły, ale po inauguracji jego prezydentury zaczęły spadać. Zdaniem ekspertów doprowadziły do tego masowe zwolnienia pracowników rządowych i zapowiedź wprowadzenia licznych ceł. I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Parlament Europejski Europejski uchylił immunitet Adamowi Bielanowi. Sprawa ma związek z prywatnym aktem oskarżenia, z którym wystąpił wobec deputowanego PiS-u Przemysław Wipler. Uznał za zniesławiające wypowiedzi, że firma, której jest współwłaścicielem, była zamieszana w aferę związaną z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli chodzi o pogodę, to przeważnie pochmurno, ale będą także szanse na przejaśnienia. Najchłodniej nad morzem 5 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 17. Jutro podobnie, ale będzie więcej słońca. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13:05. Tu Myśliwiecka 357. Od Future Islands dzisiaj zaczynamy nasze spotkanie, które potrwa do 15:00. Przyda się adres mailowy myśliwiecka@polskieradio.pl, a my w składzie Anna Regulska, Piotr Masierak i przy mikrofonie Katarzyna Porowiecka. Dzień dobry. Herring przy mikrofonie, Future Islands i Seasons Waiting on You na początek dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357 w Trójce. Ja wspomniałam o tym, że adres nasz mailowy się przyda, bo parę lektur będę miała do wydania, ale to wszystko w swoim czasie. Na razie w każdej sprawie, wiosennej czy niewiosennej, być może Państwo wybierają się na dzisiejszy koncert Lenego Krawica. Można napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Sporo oczywiście atrakcji przed nami do 15. Pojawią się wszystkie stałe punkty programu. Będzie Mateusz Adamczyk. Dzisiaj o nalewaniu i nie tylko. To odpowiedź na pytanie słuchacza. Będzie Michał Margański z poleceniem podcastowym. Ja będę miała rekomendację książkowo-filmową, a przed 14 jeszcze pojawi się w studiu znakomita tłumaczka Aga Zano. Porozmawiamy nie o prozie, ale o komiksie, który ostatnio przetłumaczyła. No a to jest nasza piosenka dnia. Doci Anxiety. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Anxiety, keep on trying.

z czystym sumieniem. Polecamy Państwu w tych momentach naszych spotkań od poniedziałku do czwartku z Michałem Nogasiem. Bardzo różne godne polecenia, książki, filmy, seriale, wystawy także numery czasopism, więc mogą się Państwo spodziewać wszystkiego. Ja dzisiaj połączyłam dwie przestrzenie, filmową i literacką, ale zacznę od bohatera, który ma na imię Elwood, jest ambitnym, mającym wielkie plany nastolatkiem z Frenchtown, czarnej dzielnicy Tallahassee na Florydzie. Elwood planuje studia, z nadzieją patrzy na działalność Martina Luthera Kinga, ona dodaje mu skrzydeł i pewności, no ale trafia do domu poprawczego ten nastolatek. Jak to bywa, decyduje złośliwe zrządzenie losu, niewłaściwy czas, niewłaściwe miejsce i co może najważniejsze, niewłaściwy kolor skóry. Ta szkoła to The Nickel Academy. Taka akademia miedziana. Do tej nazwy nawiązuje autor Colson Whitehead w tytule Nickel Boys. Miedziaki, tak to zostało przetłumaczone na polski. W założeniu ma ta szkoła ten dom poprawczy oczywiście resocjalizować i wychowywać, a w rzeczywistości kadra pełna zwyrodnialców, no i nadużycia każdego rodzaju czekają na chłopców w tym miejscu. Long time, long time, long time. Takie miejsce naprawdę istniało na Florydzie. Nie wymyślił go Colson Whitehead. Dozier School, szkoła poprawcza dla chłopców afroamerykanów, założona w 1900 roku, przetrwała 111 lat. W latach 60. zdarzało się, że przebywało tam nawet 500 chłopców jednocześnie. No i trafiali do tej placówki za bardzo drobne przewinienia, drobne kradzieże, wagary, ucieczki z domu. Często pochodzili z niepełnych rodzin lub byli sierotami. No a w tym miejscu, do którego trafiali, Dozier School, spotykała ich przemoc, czasem śmierć. W latach 90. byli wychowankowie, zaczęli nagłaśniać przypadki nadużyć, a w 2009 odkryto groby nieoznaczone na terenach tej szkoły. Staram się tak, żeby ten cudzysłów przy słowie szkoła było słychać. I don't know what more you want me to remember. Dozier School została zamknięta w 2011 roku, a w 2019 ukazała się nagrodzona nagrodą Pulitzera powieść Colsona Whiteheada, Miedziaki właśnie. I to właśnie bohaterem tej powieści jest Elwood. Tam się pojawia też drugi bohater, ale tutaj, no właśnie, za dużo nie chcę Państwu zdradzać. Zacytuję tylko jury nagrody Pulitzera, które w uzasadnieniu przyznania nagrody tej książce właśnie pisało: oszczędne i wstrząsające studium nadużyć w zakładzie poprawczym na Florydzie w czasach segregacji rasowej, będące w istocie krzepiącą opowieścią o wytrwałości, godności i odkupieniu. I ja pamiętam swoją pierwszą lekturę tej powieści, ukazała się po polsku w przekładzie Roberta Sudoła. Momentami nie jest to doświadczenie łatwe, jak mogą się Państwo spodziewać, to też mistrzostwo pisarskie Colsona Whiteheada, którego zresztą Pulitzer za Miedziaki to był już drugi w karierze, ale ja tę książkę przeczytałam w jedno popołudnie, proszę wierzyć lub nie. Nie jest to bardzo długa lektura, ale nie jest też nadzwyczaj krótka. Ale od tej książki po prostu nie można się oderwać. Nie będę się zagłębiać w fabułę, tak jak obiecałam, no ale znając tego typu historię, część mogą Państwo przewidzieć, chociaż ta krzepiąca płaszczyzna też tu jest. Skąd te dialogi, zapytają Państwo? No otóż, jeśli śledzili Państwo tegoroczny sezon nagród filmowych, to ten tytuł Nickel Boys, Miedziaki, pojawił się w oscarowym rozdaniu. Film, który powstał na podstawie książki Colsona Whiteheada w reżyserii Ramela Rossa, był nominowany w kategorii Najlepszy film. A w Polsce od kilku tygodni ten film można zobaczyć w streamingu. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, bo szukając języka wizualnego dla tej opowieści, reżyser razem z autorem zdjęć postanowili posłużyć się taką techniką punktu widzenia, więc patrzymy na świat z perspektywy bohatera. To jest dla widza pewne wyzwanie, ale warto się mu poddać. No jednocześnie obraz w tym filmie, ta strona wizualna, wszystko co się dzieje w warstwie wizualnej jest ucztą dla oka. Historia oczywiście trudna, ale będę wracała do tego słowa użytego przez jury Pulitzera, krzepiąca. Świetne aktorstwo, bohaterowie skupieni przez ten punkt widzenia przyjęty właśnie przez twórców także na obserwacji. Muzyka wspaniała, jak Państwo słyszą. Takie podwójne zetknięcie się z miedziakami z pewnością będzie ciekawym doświadczeniem. Film, tak jak powiedziałam, dostępny jest w Polsce w streamingu. Podrzucę Państwu pod zapowiedzią naszego dzisiejszego spotkania w mediach społecznościowych Trójki zwiastun tego filmu, ale mam też książki dla Państwa. Miedziaki Kosona Whiteheada, żeby można było taki dwutakt sobie urządzić z tą historią. Proszę teraz napisać. myśliwiecka@polskieradio.pl. Książki Kosona Whiteheada. Miedziaki pod adresem myśliwiecka@polskieradio.pl. 25 minut po 13. Dirty Vegas teraz w Trójce. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.

Pisanie, w tym wydawanie dźwięku stalówką na dobrej jakości papierze, jest u mnie fetyszem, zatem już może nie będę się rozwodził, tylko zaproszę Was do posłuchania podcastu Piknik Naukowy. Ten, który wywołał chęć przywołania kolejnych odcinków, znajdziecie pod hasłem Sztuka Pisania. Dlaczego zatracamy tę umiejętność? Ale poza tym odcinkiem mamy duży, niezły już katalog naukowych zagadnień, rzecz jasna mówiących także o technologii. Może nie tak zaawansowanej jak człowiek, no ale prawie. To oczywiście tylko kilka przykładów z naszej encyklopedii wiedzy, no w każdym razie pokaźnego zbioru stworzonego przez Monikę Suszek. Premiera cyklu Piknik Naukowy. W każdą środę, czyli jutro o godzinie 10.30 i potem na życzenie w podcastach Piknik Naukowy. Piknik Naukowy. To ja jeszcze podpowiem, że w poniedziałki także o 10.30 Monika Suszek ten katalog uzupełnia i wzbogaca. Bardzo Państwu serdecznie polecam spotkania z nauką. No i bardzo dziękuję Michałowi Margańskiemu. Jutro o 13.30 będziemy miał dla Państwa kolejne rekomendacje. A teraz piosenka, która z jednej strony kojarzy się oczywiście z płytą, z której pochodzi, ale także z piękną opowieścią, którą nagrodzono Oscarem jakiś czas temu. Stworzył ją dla nas filmowo Malik Benderol. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sixto Rodriguez i Sugar Man. No i pamiętamy wszyscy film, który po polsku miał tytuł właśnie taki, Sugar Man, ale ten oryginalny Searching for Sugar Man oddawał trochę charakter tej opowieści w poszukiwaniu Sugar Mana. Która to godzina? 21 minut pozostało do 14 w studiu Aga Zano. Dzień dobry. Dzień dobry. Tłumaczka z języka angielskiego na polski, z polskiego na angielski, także wiceprezeska Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, laureatka wielu nagród translatorskich i nie tylko, bo przecież Poznańska Nagroda Literacka. Wielkie gratulacje, spóźnione, ale nie miałyśmy wcześniej okazji. A dzisiaj bezpośrednim pretekstem do naszej rozmowy jest komiks, który ukazał się po polsku w twoim tłumaczeniu kilka tygodni temu. Połączenia Mariko Tamaki i Jillian Tamaki, kuzynek z Kanady, które już nie pierwszy, nie drugi raz razem pracują. Mają na koncie między innymi taki tytuł Pewnego Lata, kultowy już. A Połączenia to jest kolejna ich współpraca, która została nagrodzona jedną z najważniejszych nagród komiksowych, czyli nagrodą Eisnera. Ale patrząc na zestaw tych rzeczy, które ty przetłumaczyłaś, chciałam cię zapytać w ogóle, jakie to jest wyzwanie dla tłumaczki Kuciego na przykład. Ja ostatnio czytałam w twoim tłumaczeniu znakomitego mleczarza Anne Burns. Dziękuję za to doświadczenie, że mogłam to przeczytać po polsku. Jakie to jest wyzwanie tłumaczenie komiksu? Wydawałoby się nic takiego. Właśnie nie. Tłumaczenie komiksu to jest wspaniałe wyzwanie. Zresztą bardzo lubię takie przekłady, w których ja muszę trochę przestawić się na jakieś inne rozwiązania, poszukać sobie jakiegoś innego klucza do tekstu, z którym pracuję. I komiks to jest taka forma, która jest niesamowitą łamigłówką dla tłumaczki, bo ma bardzo, bardzo dużo wymagań formalnych. Jeśli miałabym przyrównać do czegoś tłumaczenie komiksu, to najbliżej chyba jemu jest to tłumaczenia poezji. Bo jedne i drugie stawiają przed tobą bardzo dużo takich wymogów technicznych, formalnych. Musisz się zmieścić, no nie tylko w dymku, co jest oczywiste, ale też musisz się zmieścić w obrazie, który tam jest. Obraz i tekst współpracują ze sobą na poziomie, który jest nierozerwalny. I w książce często jest tak, że jeżeli zjawia się na przykład jakaś gra słów, jakiś żarcik, albo na przykład jakiś symbol ważny, który jest wyrażony słowami, ale który no, opisuje coś, czego ty nie widzisz, widzisz tylko w wyobraźni, to ja mogę ten symbol, tę rzecz mogę podmienić na coś, co zagra dla ciebie jako dla polskiej czytelniczki. W komiksie nie mogę, bo jeżeli masz na obrazku łosia, to ja muszę coś zrobić z tym łosiem, nie? Jakby nie mogę tam podstawić nic innego. Jeżeli jest bohaterowie, bohaterki z czymś się stykają, to muszę coś wymyślić takiego, żeby to jednocześnie było na tyle krótkie, żeby się tam zmieściło, żeby wywołało te same skojarzenia, żeby, wiesz, zadziałało w tym bardzo, bardzo wymagającym formalnie materiale. To jest wspaniałe dla tłumacza coś takiego robić. I dużo takich fragmentów smyr, na przykład jakieś takie onomatopeiczne elementy, które po angielsku oczywiście zupełnie inaczej brzmią, a ty musisz znaleźć ich polski ekwiwalent. Po angielsku zresztą one są łatwiejsze dużo do stworzenia. Po angielsku właściwie każde słowo możesz, każdy czasownik może stać się taką podpórką trochę onomatopeiczną dla tekstu. Po polsku okazuje się, że też. Właściwie mało jest takich słów, których nie dałoby się w ogóle wymyślić, ale one wymagają jednak trochę innego pozginania sobie mózgu niż zazwyczaj. Mm-hmm. I to też jest wielka, wielka przyjemność. Ach, co się dzieje w głowie tłumacza, to też taki komiks kiedyś powstał. Tak. Ale to jest opowieść na inną pewnie rozmowę. Chciałam cię zapytać też o ten sposób wybierania przez ciebie tych rzeczy, które tłumaczysz. Tutaj skupmy się na komiksach, bo jeszcze chyba w zeszłym roku ukazał się po polsku komiks Kaczki, też wielokrotnie nagradzany. Kate Beaton, to też jest historia... Czy też tutaj mamy dużo bardzo emocji w połączeniach. Za chwilkę jeszcze o tym porozmawiamy. Tam z kolei taka autobiograficzna opowieść o kobiecie, która znalazła się z powodów finansowych, ekonomicznych w miejscu, w którym była narażona na bardzo specyficzne warunki pracy, o, tak bym powiedziała, bardzo ogólnie. Nie wiem, czy autorzy są dla ciebie tutaj najważniejsi, kiedy wybierasz te kolejne swoje zlecenia, czy co jest ważne? Mam to szczęście, że w tej chwili jestem już na tyle kojarzona ze swojej pracy z różnymi zagadnieniami, bo jest ich wiele, jest bardzo wiele tematów, które mnie interesują, że wydawcy sami proponują mi rzeczy, o których myślą, że mogą mi podpasować. No i że cię zainteresują. Nich, tak, i są takie, których nie mogę przyjąć z różnych powodów, ale wiele jest takich, na które się decyduję. I tutaj właśnie Szymon Holzman z tymi dwiema propozycjami, z tymi dwiema książkami do mnie przyszedł i obie bardzo do mnie trafiły. Ze względu na temat, ze względu na i doświadczenia młodych kobiet, które uważam, że wciąż za mało się o tym mówi i w ogóle to uniwersum bycia młodą kobietą i całe to gigantyczne spektrum doświadczeń, które się z tym wiąże, a na które trochę nie zwracamy uwagi, trochę mu wciąż umniejszamy. Tak. Bardzo jest dla mnie ważne, żeby to nagłaśniać, więc to jest super temat. Queerowość, która się pojawia też w połączeniach, ale pojawia się nienachalnie i nie jest traktowana jako takie centrum, że oto cały komiks jest o tym, że ktoś jest queerowy, tylko to jest po prostu jakaś tam część po prostu ludzkiego doświadczenia. Pojawia się jako fascynacja, tak. Zauroczenie, jakaś energia pomiędzy dwiema osobami. Dokładnie tak. I jest to super. Bardzo mi się podoba kreska w jednej, w drugiej z tych książek. To jest w ogóle zachwycające, jak się pracuje na komiksie, że nagle można widzieć rzeczy, które się dzieją, bo ja mam podobnie jak nieżyjący już Tadeusz Komendant, który mnie kiedyś uczył, też wielki tłumacz. Ja nie mam wyobraźni w ogóle wizualnej. Ja sobie nic nie wyobrażam w trakcie czytania. To ciekawe. I to jest, ja wyobrażam sobie słowa, które czytam, wiesz. A komiks daje mi wreszcie taką możliwość, żebym ja zobaczyła też to, co tłumaczę. Bo to jest trochę błogosławieństwo i przekleństwo, taki rodzaj przetwarzania sobie świata w głowie. Bardzo mi to pomaga zawodowo, ale czasami też utrudnia, więc to jest też fajne w komiksie, że mogę wybierać estetykę tego, co piszę w odniesieniu do tego, co widzę. To jest niesamowicie, myślę, ważny element pracy nad komiksem. I gdyby Państwo chcieli się przekonać, jak to ostatecznie wygląda też, to mam dla Państwa parę egzemplarzy połączeń. My jeszcze za moment wrócimy do tego tytułu. Agazano z nami zostaje. A jeśli chodzi o komiks, to proszę pisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Lucy Dacus teraz, Best Guest, zestawu do głosowania. Here is the church. Menus i Dejkos oczywiście mogą Państwo zagłosować w pierwszej trójce naszej liście przebojów trójka.polskieradio.pl, a w studiu wciąż Aga Zano, tłumaczka. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry raz jeszcze. Rozmawiamy o tłumaczeniach komiksów, chociaż ta lista rzeczy, które przetłumaczyła na język polski nasza gościni jest bardzo długa, to są też na niej komiksy. Dzisiaj o połączeniach Jillian Tamaki i Mariko Tamaki. Tak się akurat złożyło, że obie bardzo zdolne i to chyba rodzinne, bo są kuzynkami. Ta historia, którą w połączeniach opowiadają, komentują ją tak w posłowiu. Wydarzenia przedstawione w tej opowieści są zbyt prawdziwe i zupełnie zmyślone jednocześnie. Co możesz powiedzieć nam o tej historii? Wiesz co, to jest dokładnie taka historia. Ona jest zmyślona, ale strasznie prawdziwa. Ja sama, czytając ten komiks, miałam wstrząsające takie uczucia właśnie ściągające mnie totalnie do tej chwili w życiu, bycia taką trochę jeszcze dzieckiem, a trochę dorosłą osobą, wchodzącą w jakąś nową taką rzeczywistość, do której jeszcze nie do końca wiem, jak się w niej odnaleźć. Te próby bycia jednocześnie bardzo dojrzałą, bardzo dorosłą, niezależną, ale bycia wciąż jeszcze tym dzieciakiem troszkę, który się boi, który jeszcze sam siebie nie rozumie, który też myśli, że musi się zdeklarować, kim jest i jaki jest w stosunku do świata, wybrać jakąś postawę i tą postawą będzie albo jakieś wycofanie się, albo czasami ucieczka do przodu. Jakiś ostentacyjny bunt na każdym kroku. Chociaż tutaj to jest ciekawe, bo te bohaterki są w trzech różnych fazach. To są trzy dziewczyny, które jadą do Nowego Jorku na wycieczkę wspólną, z czego dwie z tych dziewczyn są przyjaciółkami jeszcze z liceum, a trzecia jest koleżanką ze studiów, taką nową jednej z nich, jest taka trochę na doczepkę. No i tam się przez to, że one są na różnych poziomach zażyłości ze sobą, wchodzą tam bardzo różne właśnie połączenia między nimi, tam dynamika różna się dzieje i bardzo ciekawe jest to śledzić, ale też bardzo dla mnie osobiście fascynujące było to, jak niesamowicie autorki zarówno tekstem, jak i ilustracją są w stanie stworzyć to uczucie takiego właśnie mrowienia, które cię ogarnia w tym momencie, kiedy jesteś nie dość, że na progu tej dorosłości, też w takim nowym miejscu, tak, odkrywasz się. Jeszcze w Nowym Jorku w dodatku. Tak. I jednocześnie jesteś taka bardzo, bardzo przejęta wszystkim, co się dzieje, bo czujesz, że wszystko dopiero na ciebie czeka, wszystko idzie, a z drugiej strony strasznie się tego boisz. I strasznie się boisz tego, co masz w sobie, czego jeszcze trochę nie rozumiesz, a co chciałabyś mieć i jak być tą osobą, którą chcesz być, a jak być okej sama dla siebie, jak być jeszcze okej dla innych. Nic z tego jeszcze nie rozumiesz, nikt ci tego nie wytłumaczył. I próbujesz tym jakoś nawigować i po drodze też robisz trochę krzywdę i sobie, i innym. I dziewczyny też od tego nie uciekną, ani autorki od tego nie uciekają. Bardzo dojrzały, bardzo wzruszający i naprawdę bardzo, bardzo mądry komiks. Połączenia od Jillian Tamaki i Mariko Tamaki. Mam dla Państwa egzemplarze. myśliwiecka@polskieradio.pl. Pod ten adres proszę napisać. Bardzo się cieszę, że opowiedziałaś o tej też gęstości tej opowieści, o tym rozemocjonowaniu, o tym rozwibrowaniu, bo zawsze stawiam sobie taki cel w opowieściach o komiksach, żeby udowodnić tym, którzy jeszcze nie są przekonani, że komiks to jest naprawdę bardzo pojemna i pełnowartościowa forma, zarówno literacka, jak i forma sztuki, więc zawsze to podkreślam. Ale teraz już zmierzając do finału, nie mogę cię nie zapytać. Właściwie już mam ochotę umówić się na następną rozmowę, ale już dostawałam po zapowiedzi twojej wizyty dzisiaj listy od fanów i fanek twoich przekładów. Bardzo mi miło. Nad czym teraz pracujesz? To jest okropne pytanie, jak ja słyszę, bo są rzeczy, które tak strasznie chciałabym ci powiedzieć, ale jeszcze mi nie wolno powiedzieć, na czym pracuję. Ale mogę powiedzieć, że mam na warsztacie kolejny komiks. I świetną książkę dla wydawnictwa Art Rage kolejną, którą już chłopaki zapowiedzieli. To będzie książka też myślę, że pasująca do trójki, bo jej tytuł to Wilk w białym wanie albo Wilk w białej ciężarówce, którą napisał wokalista zespołu Mountain Goats. Więc tutaj też takie fajne międzygatunkowe trochę połączenia. Będzie to książka trochę inna od tego, co robiłam ostatnio, na pewno inna niż moje ostatnie premiery, moich autorów premiery. Tak. Więc znowu kolejny skok gdzieś w inną stronę. Zresztą takich skoków jeszcze niedługo zobaczysz u mnie dużo, bo jeśli jest jedna rzecz, której ja nie cierpię, to jest to zamykanie się w jednej szufladzie i zawsze kiedy czuję, że już trochę za bardzo do niej wpadłam, czy stylistycznie, czy tematycznie, są tematy, które uwielbiam i do których będę wracać. Doświadczenie migracji, doświadczenie inności, queerowość, kobiecość, wiesz,